यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वितीय मंगलवार सन 2051 तदनुसार 9 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान दिनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाधरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी कलयुग का बड़ा जोर से प्रभाव पड़ रहा है, भाई बहनों को खूब सावधान रहना चाहिए और भगवान नाम का कीर्तन भगवान नाम का जप ये कलयुग में रक्षा करने वाला है। कलेर दोष निधि राजन, दोषों का खजाना है कलयुग, दोष दोष है उसमें एक गुण है कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगम परम विजय संग परम विजय। भगवान नाम का जप और कीर्तन करने से कल्याण हो जाता है, तो कल्याण अभी नाम की और कीर्तन की बड़ी महिमा है। कलयुग कैसा आ रहा है, अभी वर्षा है, खेती है अच्छी, ऐसे ऐसे घरों में से गायों को निकाल दी, बाहर निकाल दी गाय। अभी गायों की कीमत 1000-2000 कीमत है, ऐसा जमाना हुआ है घर से निकालते छोड़ दी। अब उसमें जो भी लेकर कसाई में ले जाती है 1000-4000 रुपये बट जाए। तो यहां से हमारे सज्जन गए, वहां से गिरे बजो सूनी फिरती हुई गाय है, खेतों में जा लोग मार रहे हैं उनको। अब किसी का कहां जाए तो उसको ले आओ, उन लाने को गए तो बोली आए, आज हमने सुना है कि 500 गाय आई है। तो मैं देखा कि वहां ले जाओ, वहां गाय पालन होगा, गौशाला वाले दूजे गाय सब भेज दो। भाई हमारे घोषा हुई थी गाय, हम कैसे रख सकेंगे। ये तो विचार आया कि गाय छोड़ देते हैं खेतों में, वे खेत खाती है, मारते हैं लोग, और फिर वो ले जाकर किसानों को बेच देंगे, मुफ्त में मिलती है, वहां 2-3 हजार रुपए बढ़ जाए। तो भी ऐसी गायों का बड़ा ले आओ, तो ले आए। आज मैंने देखा नहीं है, सुना कि 500 गाय आए। गौशाला वाला ने कह दिया कि बोले स्वामी जी बजाओ उस ले जाओ, वहां ले जाओ, गौशाला वाला ने छोड़ दिया। ऐसी दुनिया की गायों को हम कहां तो पाल सकेंगे। तो आप लोगों से कहना है, एक तो उनमें कोई अच्छा समर्थ आदमी हो जावे, देख ले गौशाले हुए तो उनको हाथ जोड़ के कृषि पहुंचा दे, उनको भोजन करा दे, थोड़ा किराया दे दे, तुम्हारे काम लगे ले लो, गाय अपने गौशाला में ले जाओ। गौशाले को रुपये तो पड़े रहे और गाय निकल जाए। बड़ी कलजुगरी विचित्र माया है, ये दशा हो रही है। तो उनसे ये प्रार्थना कर दे औरों को भी बुलाओ, तो भाई गौशाला गाय मत भेजो, आप गायों ने पालन करते ही हो, यहाँ कैसे पालन करेंगे। तो हमने तो ये सुनी गायों को मंगाया था, वो पूरा 300 गाय हुई, जो कल आ गए थे 8 दिन में हमारे सज्जन गए आकर लाए हैं। आज ऐसी बात है, ऐसी देखेंगे तो गौशाला वाला सब सब भेज देंगे, तो हम कहाँ तक रखेंगे, हमारे पास क्या है ऐसी जो रखे। ऐसी दशा हो रही है उनमें। अच्छे अच्छे गए, कोई थाकी मांदी बूढ़ी बीमार, ऐसी बहुत कम थी, ऐसी अच्छी हिस्टपुष्ट अच्छी गाया है, बछड़िया है अच्छी अच्छी। कल भाई ने सूचना ही दी थी, किसी को रखना हो तो बछड़िया घर में रख लो, वो आपका खोलम और फलों के और साग छूत के कोरवा छान ऐसी चीज दे देकर पालन को गाय पड़ जाएगी, घर खोल लो पहले ऐसी ऐसी मामूली बचा कुछ दे दो, उसे बछड़ी पड़ जाएगी तो दूध गाय हो जाएगी। गायों भी अच्छी अच्छी है, एक को गाय ने बछड़ा भी दे दिया है, यावन गायों भी है, तो ऐसी गायों को आप पाल कर आप पालन करो, आप भी ले जाओ और छोड़ दो ऐसी नहीं बिछानी, चको घर में पालन करो तो गाया है पालन वाजिब ले लू। हमारे तो ऐसे ही लाए बेचारी फिरती फिरती आई है, कोई से दाम लगा नहीं है, कोई लाने लगाने में आदमियों के लाने में उनमें जो लगा जो लग गया कोई बात नहीं है, ऐसे आप ले सकते हो, बाहर रूप से मत लेना, फिर निकाल दो ऐसे मत लेना। बुद्धि कुछ ऐसी हो गई है लोगों की, ठीक वर्षा है घास है इन पर गायों को छोड़ देते, ऐसी बात है। तो गाँव गौशाला वाला है तो अच्छे प्रतिष्ठित आदमी वहां देख करके गौशाला वाले के पास ही ले जाओ भाई, अगर नहीं ले जाओ तो कुछ तरह से कर लो, और गौशाला वाले गायों पर कहां से समस्या ले रहे, संपूर्ण दुनिया गाय आ जाए तो बड़ी विचित्र दशा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सावधान रहो भाई, ये जो गर्भपात और जो नसबंदी ये सब कलयुगी लीला है। पुत्र चाहते थे लोग, हमारे पुत्र हो आज भी चाहते हैं, जो नसबंदी करते हैं ऑपरेशन कराएंगे, अगर ये रोते रहेंगे उनके संतान नहीं होगा। जो आदमी ऐसा दुरुपयोग करता है उसको दंड भोगना पड़ता है। साक्षात लक्ष्मी जी उनके गर्भ रहा, वो गर्भ को पानी में फेंक दिया, उसका ये ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड जैसे अंडा अंडा हो जिससे ब्रह्मांड, उसकी द्वितीय सृष्टि बनी। तो लक्ष्मी जी फिर पुत्र नहीं हुआ, फिर हुआ ही नहीं। और लक्ष्मी के अवतार है भगवान कृष्ण की आठ सखियां, उसके कोई अवतार नहीं, उसने भी जन्म नहीं हुआ। ऐसे करने वाली बहन फिर रोएगी, कई कहते हैं महाराज हमारे बेटा नहीं है, भाई हमारे पास सिद्धि नहीं है, हम दूसरों को बेटा दे दें ऐसी हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, अगर वह तो हमारा चेला ही बनावाएंगे कोई देने का, हमारे में कोई सामर्थ नहीं है। बहुत सी बहन ऐसा कहती है, अब कहाँ तक पूछती हो, तो ऐसा पाप मत करो, ये अन्याय है, पाप है, अत्याचार है, बड़ा भारी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म होता है, उसमें उनका जन्म हो जाए तो कहीं प्राप्ति करे वो पहले ही दरवाजा रोक देना, जन्म ने नहीं देना, और मरने का काम खुला है, रात दिन कभी मर जाए। एक लड़का पैदा हो तो 10 महीना लगते हैं, 9 महीना 10 महीना लगता है, उसको खत्म कर दो। और गायों को और भैंसों को बड़ी बुरी तरह से मार रहे हैं, बड़े बड़े लोहे के टब है वो खून भर भर करके और ला रहे हैं, उनकी औषधि बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो खेती है। मैंने देखा है पंच वर्ष ये योजना में इतना मांस का उत्पादन, ये लिखा है उसमें मांस उत्पादन, मैंने खुद पढ़ा है, मांस का उत्पादन होता है, नाश होता है बेचारा जानवर तब मांस आता है, मांस उत्पादन हुआ। ये खेती के खास मिनिस्टर कहते हैं कि उत्पादन है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और मनुष्य नाश कर देना जन्म नहीं लेना, इसको कल्याण नाम कहते हैं, ये परिवार कल्याण है। क्या क्या नाम धरते हैं आप लोग जानते ही हो, मैं तो अभी सुनता हूँ तो आश्चर्य आता है। नहीं महाराज, भाई बहनों से कहना है कि दिन भर भगवान का नाम जपते रहे, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ, चारों ही वेदों में, चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में नाम का विशेष महत्व है, क्योंकि दूसरे सब उपाय नहीं है, एक खास उपाय है ये। इस वास्ते नाम जपते रहो, कीर्तन करते रहो, पद गाते रहो, भगवान की कथा सुनते रहो, भगवत चर्चा करते रहो, तो कलयुग से अपना बचाव हो जाएगा, नहीं तो बड़ा भारी लोगों में बसाव हो रहा है। आश्चर्य जैसी बात है, क्या क्या लोग कर रहे हैं, ये कलि प्रभाव है, कलि प्रभाव विरोध हो रहा। भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ को कर, माला फेरते हुए भी बीच बीच में मन से कहते रहो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु आपको भूलो नहीं, आपकी स्मृति होती रहे, हे नाथ आप में मेरा मन लग जाए, प्रभु मेरे ऐसी प्रार्थना करते रहो तो भगवान सुनाई करते हैं, कलयुग में विशेष सुनाई करते हैं। ऐसा समय है नहीं अभी, इस समय में भगवान भी विशेष सुनाई करते हैं, परंतु कलयुग को राज दे दिया है, वो भगवान पीछे छीनते नहीं, वो अब करेगा अपनी मनमानी, अपने प्रभु के चरणों की शरण लो। जरा मरण मोक्षायो माम आश्रित्य यतन दिए, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर जो यतन करते हैं वे समग्र ब्रह्म को जान जाते हैं। माम आश्रित्य यतन ते ब्रह्म तद विदु कुसुम अध्यात्म कर्म च अखिलम, तीनों और शादी भूतादि देव शादी ये तीन और अंत काल मेरे को, माम आश्रित्य भगवान के चरणों का आश्रय रखो। सबके लिए है, ज्ञान मार्ग में चलने वाले भी नाम जप करें, प्रभु का आश्रय लिखे, बड़ी मदद मिलेगी। भक्ति वालों के तो खास चीज़ है नाम जपना, भगवान आश्रय लेना। कर्मयोगी भी अपने कर्तव्य कर्म करे निष्काम भाव से, सबको सुख पहुंचाने के लिए भगवान का नाम लेते रहे, भगवान के चरणों का आश्रय लेते रहे। ज्ञान मार्ग से चलने वाले एक साधु मिले थे, उन्हें एक बात कही, अरे कई बातें मैंने सुनी है, उन्होंने कहा ज्ञान मार्ग चलने वाले कि जब विकार होते हैं तो भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं तो विकार शांत हो जाते हैं, ज्ञान मार्ग से इतना शांत नहीं होता, उन्होंने अपने अनुभव बताया था। तो जब कभी ऐसी बात हो, अड़चन पड़े, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में, कोई मार्ग में चलते हुए, तो थोड़ी देर भजन करो, पुकारो भगवान। ऐसे ही घरों में रहते हुए आपत आ जाए, कोई बड़ी चिंता हो जाए, तो उस पर से ही बैठ करके 15-20 मिनट राम राम राम राम मन लगा करो, तो भगवान से प्रार्थना करो, तो सुगमता से रक्षा हो जाती है। भगवान से पुकार है ना, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, कि देरी का काम नहीं है। इस बात भगवान को पुकारो, जब कभी पुकारो तो भगवान ने कहो, कोई आफत आ जाए, किस तरह का दुख आ जाए, तो भगवान सब तरह से आनंद देने वाले, रक्षा करने वाले परम पिता परमेश्वर है, उनसे कहो, भगवान की कृपा जरूर होती है। संतों ने कहा कि तुम भजन करते रहो, कभी को दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम, भगवान कभी पड़ जाएगी, परंतु सच्चे हृदय करने वाले की बहुत जल्दी पड़ जाती है। अरे कलयुग में विशेष भगवान कृपा करते हैं, जो शरण हो जाए, जमाने ऐसा ही है। ये भी बात मैंने कही है कि जब यूनिवर्सिटी में ज्यादा विद्यार्थी होते हैं तो एक नंबर पढ़ना कठिन होता है, और जब थोड़े होते हैं तो उनको पास करना ही पड़ता है, नहीं तो खुद विद्यालय फेल हो जाए। तो इसलिए अभी इस जमाने में जो भजन सत्संग करते हैं उनको बहुत जल्दी लाभ होता है, अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भजन सत्संग का अनुभव हो जाए, ये कोई भाग्यवान कोई होता है। आजकल ऐसी बात है, हमने सुनी है लोगों से, सत्संग में जाते शांति हो जाती है, भगवान का नाम लेते शांति हो जाती है, हलचल मिट जाती है, तो ये भगवत भजन का जो अनुभव हो जाना है ये बहुत विरलों को होता है। अब इस समय में जल्दी होता है भगवान के पुकारने से, क्योंकि समय विकट है, ऐसे आफत का समय है, इस वास्ते भगवान को पुकारो, हर समय नाम जपते रहो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, गरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हाथों से काम धंधा करो, मुंह से नाम लेते रहो और मन से सच्चे प्रिय दो, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, नाथ मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, ऐसे भगवान को पुकारते हो मन से कि महाराज आपको भूलूं नहीं। प्रार्थना एक ये पुकारना और प्रार्थना करना। प्रार्थना क्या कि मैं भूलूं नहीं, आपको भूलूं नहीं, नाथ भूलूं नहीं, ऐसे कहते रहो तो उनकी कृपा से भगवान की याद गई और याद में हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम्। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, सब तरह की लौकिक अलौकिक पारलौकिक साधन की और गृहस्थ में काम धंधे की पदार्थों की, जहाँ कोई आप लालसा हो, हे नाथ प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, होता है ऐसा। कई ऐसे व्यक्ति मेरे को मिले हैं कि मेरे कोई आपदा आती तो भगवान की पुकारने से होती है। एक बात याद आ गई, किसने कहा तो याद नहीं, कहा कि मैं बात मामूली करता हूँ वो तो जल्दी सिद्ध कर देते हैं, पर भगवान की बात आप मन लग जा कर दिया उसको जल्दी सिद्ध नहीं करते। वही वैसी बात है, अब तो पीछे पड़ जाओ, करना ही पड़ेगा। ज्यादा बालक रोता है तो माँ को दया आ ही जाती है, वो ले ही लेती है गोदी में। इस बात से भगवान से कहो, कभी कभी कहते हैं कि भगवान को कहता हूँ महाराज इतनी क्या है, थोड़ी सी कोई बात होती तो जट सुन लेते हो, कर लेते हो। शुरू की वहां एक नाथ जी महाराज रहते थे, भगत नाथ जी, उनकी बात सुने। वे बाहर गए घूमने को तो साथ साथ कई चले गए। शेर जी दयादल जी कहते थे कि एक मैं था, एक दूजे हम साथ साथ चले गए। जाकर वो टीवे पर बैठ गए, बैठ गए तो उसने कहा कि महाराज मेरी कामना सिद्ध हो जाए, कोई उपाय बताओ। वहां कीड़ी नगर था, कहते इस कीड़ी नगर को सींच तो ढेर हो जाएगा। तो शेर जी बोले कि मैंने कहा महाराज मेरा भी काम सिद्ध हो जाए, बताओ मैं सींचूं, तेरा नहीं, तेरा काम बड़ा है, ये नहीं होगा। इसको तो बेचारे ब्याह की इच्छा है कि मेरा ब्याह हो जाए, वो तो हो जाएगा, तेरी बात ऐसी नहीं होगा। क्या तत्व की प्राप्ति है, मुक्ति है, ज्ञान की प्राप्ति है, ऐसी वो इच्छा पूरी होती है भगवान में, पर मामूली तो से हो जाएगी। तो ऐसे संत भी ऐसा करते हैं तो भगवान ही ऐसे ही करते होंगे। ऐसे बात तो भाई अपने तो पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ तो माँ कैसी हो, पर वो देना पड़ता है, रोने लग जा, पीछे पल्ला पकड़ मछली दे दे, लड्डू दे दे, वो कहते ठहर जा काम करती हूँ तो मेरे को दे दे, तो जा मर गए, मौज हो गया, मान गुस्से होगी तो कोई परवाह नहीं, अपने तो मिल गया। ऐसे भगवान के पीछे पड़ जाओ तो भगवान भी डरा पड़ता है, गुस्से हो जाए कोई बात नहीं है। भगवान के क्रोध हो भी देवस्य वरेण तुल्य, क्रोध भी भगवान का वरदान के समान है। तो अंधा अंधाधुंद सरकार है, तुलसी भजो निशंक, अंधाधुंद सरकार है, कोई बात नहीं है। क्या पता कि खीजे दिनों परम बद्र जीजे दिन लंक, गुस्सा किया रावण को, उसने परम पद दे दिया, ज्यादा राज्य या विभीषण उसको लंका का राज दे दिया। बुद्ध एक भी ढंग है जो अंधाधुंद सरकार है, यूं है तुलसी भजो निशंक। तुलसी सीता नाथ के एक बड़ा अंधे, कमती में कमती करे करे ढेर में ढेर। तुलसी हरि की मह कहीं न जाए, क्या आता है कहीं न जाए, कब मेवा नीम से ब्रज में ढलू है। भगवान ये विचित्र लीला है, अपन तो पीछे पड़ जाओ फिर फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं इस मार्ग में। एक ऐसा मार्ग है केवल लाभ है, लाभ ही लाभ। भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफा घना है नहीं हान, भगवान के बदल जाओ हानि की बात नहीं। कोरा नफाई दफाई नफाई दवा, आर्थ हो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, कोई ज्ञान हो आर्थ हो तो भगवान को पुकारो, कुछ चाहिए तो भगवान को पुकारो, तत्व ज्ञान चाहिए तो भगवान को पुकारो, और ज्ञानी है तो वो भी भगवान को वासुदेव सर्वमति इति ज्ञानवान, ये भक्त का ज्ञान ये है कि संपूर्ण भारतीय भगवान है, ऐसे ज्ञानवान तो सबके लिए भगवान का दरवाजा तैयार है। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, आहिर तुलसी रघुवर नाम मेरे सबका उगा शीर, सबका हिस्सा रहता है। क्योंकि भगवान है परम पिता परमेश्वर, पिता की संपत्ति पर पुत्र का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो भगवान के नाम में भगवान की पुकार में हमारे सबका अधिकार है। हम कैसे ही हो, अरे माँ है वो कैसे छोरा हो, कोई अटकपूत है, कोई सपूत है, कोई काम करता है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई मूर्ख है, तो माँ कहने का सबको अधिकार, मेरी माँ ऐसे कहने का अधिकार है। माँ भी ना नहीं कह सकती, कपूत होने पूत तो है ही, सपूत है, कपूत है, ये शहर कप लगेगा, पूत होने में संदेह नहीं, इस बात पूत तो हमें ही, कपूत है तुम्हारा, आप दूर करो, क्या करें, ऐसे पुकारो उसे, वही सब काम करेगा। तो भगवान की अगर पुकार में आए बहुत ही बढ़िया चीज है, बड़ी प्रतिष्ठा है पुकार में भी। संत देव कहते थे रोने में भी बोले रोना आया तो क्या, देखो रोने में कितना आनंद है, संसार में तो हंसने में भी दुख है, सर भगवान के रोने में भी आनंद है, भगवान के सामने रोगे तो भी आनंद है, क्योंकि भगवान के सामने रो रहे हैं। पाप हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव कहते मैं तो पापी हूँ महाराज, तो भगवान के सामने क्यों होते, और जैसा मैंने संतों से बात सुनी बड़ा आश्चर्य आया मेरे को, उन्होंने कहा कि भगवान के सामने अपने हृदय खोल करके सब पाप कह दे तो उससे तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, बड़ी आश्चर्य की बात है। पापा कोई और साधन है, ये साधन हो गया ना, सच्चा सच्चा हृदय खोल गया तो सच्चा का फल तो सच्चा ही होता है, परमात्मा प्राप्ति होगी। मेरे को तो आश्चर्य आया कि महाराज ऐसे ऐसे पाप किए, ऐसा मेरा अंतकरण है, ऐसा मेरा अशुद्धि है, सती सती बात कह दी तो खुश हो जाए। बच्चा भी कोई कसूर कर ले माँ के सामने सत्ता है तो माँ माफी कर देती है, वो तो मांगने लगे माँ अब नहीं करूंगा, अपने फिर माँ से मारा नहीं जाता, वो छोड़ दो, कोई रोता है। इस तरह से भगवान के सामने अपने पुकारो को कितना सरल काम है, कितना सीधा बात है, भक्ति बड़ी सीधी है, भक्ति बड़ी सरल है। सुगम बंधु मोहि पावे प्राणी, भक्ति के साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी, सुगम पंथ से भगवान की प्राप्ति हो जाती है और सब अधिकारी है। इस बात से संतों ने रामचरित में चार घाट है, उनमें ये शरणागति का गाय घाट कहा है, गाय घाट, गाय घाट में कीड़े जा पियारो गाय बचा को भी, और पेड़े वाला घाट होता है उसमें तो भाई पीढ़ी उतरते होते को पिएगा, गाय घाट खुला है, तो भगवान की शरण होना ये गाय घाट है भगवान की शरण। इस वास्ते अपने लोगों के लिए बड़ी बढ़िया बात होगी, शरणागति का तो साधन, और कलयुग के समय आपद के समय घबरा करके कहते किसको कहें, हमें माँ को कहें, तुम्हें माता पिता तुम्हें, आप माता हो आप ही पिता हो, तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें भाई बंधु भी आप ही हो। गोस्वामी जी ने कहा महाराज मैं ब्राह्मण हूँ तुम्हारा तो यजमान भी आप ही हो, अब यजमान दूसरा कहाँ से लगा, आप ही यजमान हो, भगवान यजमान भी है, माता पिता भी है, गुरु भी है, सब कुछ है भगवान, क्या नहीं है सब कुछ है परमात्मा, हमारे तो वही है और कौन है भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक मान करुणा निदान की सो प्रिय जाके गति नान की, और रन है और साधन है, एक भगवान के बाण है, भगवान के स्वभाव है। जब मैंने कथा सुनी रामायण कथा हो रही थी वहां सुनने गए तो एक पंडित जी ने एक बड़ी सुंदर बात सुनाई, कहते कोई आदमी किसी पर विजय करना चाहे तो उसकी कमजोरी पकड़ना, कमजोरी कहाँ है, ये सेठ लोग होते हैं ना, ये किसी अफसर से कोई हुक्म लेना होता है तो ये क्या करते हैं कि उसकी स्त्री से मिलते हैं, उसको डाली देते हैं, वो राजी हो जाए उससे पार से अपना काम हो जाता है, तो इस जगह वो कमजोर है। बीकानेर बीकानेर तो खाल गाँव है, जा रानरा काचा वो को काचा होता है, वो कच्चा हो जाता है, तो उसके द्वारा ठीक है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। ऐसे भगवान की भी कचास है, वो कतार से पकड़ो भगवान को, फिर चू नहीं करेंगे भगवान। लाड़ी पकड़ ली खास तो वो क्या है, हमारी सुना भी बढ़िया बात बताते भगवान ने काम को। तो हम तो ऐसे सुने जो कोई बात अच्छी हो जो हम पकड़ लेते हैं, याद रह जाती है, भूल तो जाता हूँ फिर भी याद हो जाती है। तो एक भगवान की कचास है वहां से पकड़ लो भगवान, तू नहीं कर सकते भगवान, दूर जा नहीं सकते। तो क्या है वो कचास कि एक बाण करुणा भगवान की बाण पड़ गई, ऐसी एक आदत पड़ गई सो प्रिय जाके गति नान की, हे नाथ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, फिर सुन नहीं कर सकते भगवान, फिर महाराज भगवान पकड़े गए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई। अनन्य चेता सततम यो मान स्मृति नित्य तस्याम सुलभ, आठवें अध्याय के चौदहवें श्लोक में कहते अनन्य चेता सततम, अनन्य चित हो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करे तस्याम सुलभ, तो सुलभ को हो चाहे पकड़ा गया था तो क्या है, कमजोरी है भगवान की, कमजोरी को पकड़ लो फिर उसका ठीक हो जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, अनन्य आशंतो नाम ये जना परिपाशति तेषाम नित्य अभियुक्ता योग क्षेम महाम्यम, ऐसे नित्य अभियुक्त मेरे में लगे निरंतर रहने वाले उनका योग क्षेम बहन करता हूँ। अप्राप्ति को प्राप्त करा देना योग है, और जो प्राप्त है संपत्ति उसकी रक्षा करना क्षेम है। तो जितनी संपत्ति प्राप्त हो गई है, साधन प्राप्त हो गया, उसकी तो रक्षा करता हूँ मैं, और जो कमी है उसकी मैं पूर्ति करता हूँ। अन्य अन्य अन्य नहीं है, केवल मेरा ही सहारा करता है, तो उसका मैं सब ठेका लेता हूँ। अगर कोई याद किसरे से ही करे, भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिवस हो, भाव से कुभाव से अनखने से किसी नाम से किसी पद गाते राम राम कर दे, कोई ऐसा कर दे किसी तरह से नाम ले तो उसका मंगल होता है। भगवान की आवाज भगवान की तरी पुकार खाली नहीं जाती, क्योंकि भगवान है वो, अब सब सुनते हैं, परंतु वो सादर सादर सुमरण से नर करे भवपारिधि गोप देवतने वत्स पद आए थे भागवत में विचित्र बात आई इसमें, तो गोपद कहा गाय तो बड़ी भी होती खुर बड़ा होता है, वत्स से वत्स पदम पदम पद बछड़े का पद छोटे से बछड़े का पग इतना हो जाता समुद्र ही संसार समुद्र बछड़े के पग खुर गई तेरी तस्वी क्या मैं तिरने में क्या जोर आया इधर से उधर दे दिया। ऐसी बात है भगवान के शरण होने में, तो माम आश्रित दिए आश्रय चरणों का रखे भजन करे, अपने भजन का आश्रय नहीं आश्रय भगवान का, अरे भगवान की कृपा का आश्रय तो भगवान की कृपा का, नाम जपे कीर्तन करे पद गावे सत्संग करे सत्शास्त्र पढ़े भक्तों के चरित्र पढ़े भगवान का चरित्र पढ़े, ये तो समय सार्थक बनाना है, परंतु होगा तो भगवान की कृपा से। वैष्णवों की एक बात मैंने सुनी, वैष्णव लोग भगवान का भजन करते हैं उसको वे कालक्षेप कहते हैं, कालक्षेप करो कालक्षेप, तो कालक्षेप ऊंचा शब्द नहीं है, मानो भगत पास करते हैं कुछ भगत पास कर लो भाई समय है तो कालक्षेप कर दिया जाएगा, उसका अर्थ है कि वास्तव में तो भगवान की कृपा से होगा, हमारे जब से आदि से हो जाए ऐसी बात नहीं है, पर हमारा समय सबसे बढ़िया सार्थक है भगवान के चिंतन में जब मैं लगा दे तो हमारा काम अच्छा काम में लग जाए, ये बात है उसके द्वारा मैं सिद्धि कर लूंगा, ये नहीं है, कीमत नहीं है इसकी, इतनी कीमत देने से वो चीज मिल जाएगी। संसार में जो चीज मिलती है इसके 100 रुपया अगर लगते हो, 100 रुपया में दुकानदार देता हो तो दुकानदार के 100 रुपया नहीं लगे हैं, 100 रुपये दे तो क्या खाएगा वो, तो चीज मूल्य से मिलती है वो कम मूल्य मिलती है, जितने मूल्य में मिले उनसे कम मूल्य में मिलती है। तो भगवान मिलते हैं तो भगवान से बढ़कर मूल्य क्या है जो भगवान खरीदे जाए, इतने भगवान कम कीमती नहीं है जो किसी चीज से खरीदे जाए। तो खरीदने में तो भाई बहुत कुछ करना पड़ता है, वो साधन के द्वारा भजन के द्वारा ध्यान के द्वारा इसके द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहे तो मुश्किल है, भगवान के समान कीमत किसकी जो देकर ले लें। तो क्या है जैसे माँ है, उस माँ की कीमत बालक दे तो माँ पर अधिकार थोड़ा ही होता है, मैं रो देता है माँ पर वश में हो जाती है माँ के सब जो कितनी बड़ी महारानी हो बड़ी बालक रोता है तो वश में कर लेता है, चाहे सब माँ से करवा ले रो कर करवा ले। तो ये रोना ऐसा प्रबल शस्त्र अस्त्र है जो बड़े बड़ों को राजी कर ले, बड़ों को राजी कर ले। इतना ही नहीं, बड़ा पहलवान है, डाकू है कोई, भीत पर चढ़ करके आड़े ले गया भीतर, और बच्चा रो तो भाग जाता है। रोने में बल है बड़ा भाई समझे, घर के जागते हैं, रोने में कितना बल है। भगवान भी वश में हो जाए, संत महात्मा वश में हो जाए, माँ वश में हो जाए, और बड़े बड़े पहलवान वश में हो जाए, भाग जाए बेचारे बिगिन वजह सभी। तो भगवान का अगर रोना है बहुत ऊंची चीज है। परंतु बहुत से लोग धन के लिए, पुत्र परिवार के लिए, वाह वाह के लिए इसलिए रोते हैं, भगवान के लिए रोने वाले कम होते हैं। तो रोने वाले तो काम उनका बन जाता है, बिना रोए भगवान के तो सामने आर कह रहे भगवान, तो उनका हृदय दलित हो जाता है। पर भगवान के लिए रोता है वो वर्णिश आ जाता है। भगवान के तीन विशेष याद करने के हैं, एक तो भगवान दयालु है, एक भगवान सर्व समर्थ है, और एक भगवान सर्वज्ञ है। तीन बात है। सर्वज्ञ है तो हमारे दुख को भी जानते हैं, हमारे दुखों को न जाने, दयालु हो तो हमारे क्या काम आया, हमारे दुख को वे जानते नहीं, तो दुख जानने वाले भी सर्वज्ञ सबसे ऊपर है। तो सर्वज्ञ तो हमारे दुख को, पीड़ा को, हमारे दर्द को जानते हैं, और रोवे तो दयालु है, दयालु नहीं हो तो जान करके कठोर होते है, पर पड़े नहीं करता, तो कठोर नहीं दयालु है। अगर दयालु भी है और जानता भी हो पर सामर्थ्य नहीं, तो क्या है, आप रो वही रो देगा, तो दो रो लो और क्या है। क्या कहे भाई, एक बात याद है, गोरखपुर में एक अध्यापक थे पढ़ाने वाले, वो कहने लगे क्या करूं, कभी कभी मन में आया कि ईसाई बन जाऊं, क्योंकि मेरी छोरियों का संबंध नहीं हो रहा है। और अध्यापक दिन में मास्टरों की तनख्वाह बहुत कम थी उसे अब भी ज्यादा नहीं है ऐसी, तो उसे कैसे पालन करूं, तो क्या करूं मैं, कैसे करूं। मैंने कहा भाई हमारे देखो दया ज्यादा है नहीं, मैं ज्यादा दया होगा तू एक रो में अपने दो रोएंगे, कहेंगे बता और हम क्या करेंगे, तेरे को दुख होता है, हम भी रोने सारे दुख से दुख हो जाता है, हम रो दे तो बेचारे असमर्थ क्या करेगा। तो भगवान असमर्थ नहीं है, सर्व समर्थ है, और प्रेम दयालु है, और सर्वज्ञ भी है, तो फिर हम दुख क्यों हो। हमारे दुख को भगवान को कहते हैं तो भगवान जानते भी है, सर्वज्ञ है, और दयालु भी है, और सामर्थ्य भी है, सब कुछ कर सकते हैं। समर्थ भी उनसे बढ़कर कोई नहीं है, दयालु भी उनसे बढ़कर कोई नहीं है, और सर्वज्ञ भी उनसे बढ़कर कौन है। ऐसे प्रभु के रहते हुए हम क्यों दुख पावे, भगवान से कहे अरे माँ दूस गए तुम वो दूसरा क्यों दुख पावे, माँ का पल्ला पकड़ रोड लग जाए माँ को तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे भगवान तो सबकी माँ है, सदा की माँ, एक जन्म की माँ होती है उसकी भी दया होती है, तो सदा की माँ है क्या उसकी दया नहीं है। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व, मेरे तो सब कुछ भाई बंधु कुटुंबी परिवार धन संपत्ति वैभव मान आदर जो कुछ है मनो, त्वमेव सर्व मम देव देव, सब कुछ आप जो सर्व भाव भरी कपट प्रति वो ही परम प्रिय सोए, वो भगवान को परम प्यारा हो जाता है। तो ऐसे भगवान कह रहे थे वो दुख पावे हम, तो मूर्खता है हमको दुख पावे, भगवान से कह दें तुम्हारी मर्जी हो जैसे करो, हम तो तुम्हारे हैं। मीरा भाई ने यही तो कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये दूसरा न कोई है ना, ये कमी रहती है हम लोगों में। मेरे तो गिरधर गोपाल कहते हैं सत्संग सुनने वाले भजन करने वाले, मेरे तो गिरधर गोपाल, पर दूसरा न कोई, वो अनन्य आस्तंति अनंत अन्य न चेता। तो जो सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सारा नहीं एक भगवान ही है। तो एक साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए, सब तेरे घर रखे उसी से क्यों से आशा रखे, क्यों से भरोसा रखे, तो उनको कौन सहायता करे। मारवाड़ी कहावत है, दो चार मामा रो भाणजू भूखो रेवे, वहां से मिलेगा वहां से मिलेगा, भूखा ही रहता है। तो एक मामर फल तो थोड़ा भूखा रहेगा, एक भगवान को भी पुकार है। तो भगवान को पुकारने में बड़ी आनंद की बात है। अरे घर की माँ है वो तो अपनी सबकी माँ, सबकी माँ, माता धाता पिता माँ, भगवान माता धाता पिता सब कुछ, पिता भी है, पिता पिता माँ भी है, दादाजी वही है, बाप भी वही है, माँ भी वही है, भगवान सब कुछ हमारे, धन संपत्ति वैभव जो कुछ है हमारे, जो गोपाल में जो भगवान है, बस फिर ठीक है। सरो भाव भजी कपटता जी, सरो भाव भजी कपटता जी, यो मामूढ़ो जाना दी पुरुषोत्तम। जो कोई ऐसा ज्ञानी समझदार है विवेकी, मेरे को सर्वोपरि जानता है, पुरुषोत्तम जानता है, ठीक वो सर्वविद्ध, दुनिया का कुछ भी नहीं जाने पर मेरे को जानता है, मानता है, वो सर्वविद्ध है, वो सर्वज्ञ है, और दुनिया की भाषा जानता है, तरह तरह के फिल्म जानता है, कई तरह की कला जानता है, सर्वज्ञ नहीं है। एक भगवान को जान लिया और कुछ भी नहीं जानता, कोई जरूरत नहीं है। एक कोई राम बोल बोल सीख उसी को धूल में, भगवान का भजन नहीं सीखा तो सीखा धूल में, कहता है पढ़ी पढ़ाई क्या काम आया। चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, सो लज पहले कहो इतने ही मैं कहूं। सब पढ़ पढ़ा करके भगवान का नाम लोगे तो पहले से ही भगवान का ही नाम लो, इतने ही मकाम सब पूरा हो जाता है। तो कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। भगवान के नाम का जप करे, भगवान को पुकारे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरा वही कह सकता है। देखो ये आस भगवान मनुष्य से रखते हैं, मनुष्य भगवान को मेरा ऐसा कह सकता है, देवता नहीं कह सकते, राक्षस असुर नहीं कह सकते, भूत प्रेत पिशाच नहीं कह सकते, पशु पशु नहीं कह सकते, मनुष्य कह सकता है हे नाथ मेरे आप हो, मैं हूँ आप हो। मेरा भगवान को अच्छा बहुत लगता है, अपनापन होता है, अपनी मामूली फटी हुई चादर भी अच्छी लगे, अपनी जूती फटी हुई जूती वो भी अच्छी लगे अपनी है। ऐसे हे नाथ मैं आपका हूँ तो भगवान देखते ये तो पल्ले पड़ गया, अब क्या करें, तो आ गया पल्ले पड़ गया, वैसे पल्ले पड़ गया भगवान आप भी करेंगे ठीक तरह से सुधारेंगे वो। मत प्रसादा दवापन होती शाश्वतम पद मध्यम, अविनाशी पद भी प्राप्ति होती है मेरी कृपा से, और मत चित्त मत प्रसादा तरी दुर्गा संपूर्ण विघ्नों को तर जाए तो विघ्नों को दूर करने में भगवान का चित्त, और संपत्ति अनुकूल तो प्राप्ति करने भगवान का चित्त। कैसी बढ़िया बात है, विघ्न बाधा भी तरह तो भगवान दूर करे, और अपनी प्राप्ति करा दे भगवान यहाँ भी करा, ऐसे भगवान के रहते हम दुख पावे, बड़ी आश्चर्य की बात है। क्यों ऐसा होता है कि भगवान के रहते हुए भगवान का भजन नहीं करते। ऐसी बात सुनी है, कुंती माता ने कहा कि कन्हैया ये तेरे भाई है पांडव, ये दुख पा रहे हैं, तेरे को दया नहीं आती कि बुआ जी क्या करूं, द्रौपदी का जब चीर खेचा तो मेरे को याद कर लिया, इसने कैसा जुआ खेला, अपना राज्य हार दिया, संपत्ति हार दी, भाइयों को भी हार दिया, अपने को भी हार गया, अपने स्त्री को भी हार दिया, मेरे को याद तो कर लेता कम से कम, मेरे को याद कर लेता। तो भाई ये बात है, भगवान को याद कर लो, यहाँ से जाओ तो याद कर जाओ, घर में पहुंचो तो भगवान को याद कर लो, किसी काम के लिए जाओ तो भगवान को याद कर लो। ये याद करने की बहुत बड़ी विद्या है। एक बार की बात है, हम चूरू में गए थे तो वहाँ ऋषि कुल का उत्सव था, तो वहां से जाना पड़ा था, एक गांव गए वहाँ ऋषि कुल, तो ऋषि कुल वहां जान पड़े तो लारी में बैठे तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कल्याण संपादक वो थे, उनको भाई जी कहते, नाम ही भाई जी उनका। तो वो गाड़ी चली तो नारायण नारायण नारायण नारायण बोले, फिर बोले भाई जी देखो, भाई जी कहते हैं कि ये मेरे को मालवीय जी से मिली है चीज। एक दिन मालवीय जी बोले हनुमान, हाँ महाराज, हनुमान बचपन के सामने छोटे ही थे, हनुमान देखो तेरी बात बताऊं, भाई बढ़िया बात बताऊं, हाँ महाराज बताओ, कहते बहुत ही बढ़िया बात है, बड़ी ऊंचे दर्जे की बात है, महाराज बताओ, अरे बहुत ही बढ़िया बहुत समय लगा दे इसमें, ऐसी बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया है, क्या है, अरे मेरी माँ की बताई हुई बात, चलिए, मेरी माँ ने बताई ऐसी बात, बढ़िया, इतनी बढ़िया बात है। आज क्या है वो, कि बहुत ऊंची बात है, अच्छी बात है, तो बताओ महाराज। ऐसे कहने पे फादर कहीं जाओ तो नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे कर दिया करो। विश्वविद्यालय बनाया, वो कहते थे कि जब भगवान का नाम लेकर जाता तो सब काम ठीक होता, अगर भगवान नाम भूल गया तो उनको ठीक नहीं होता, मेरे देखा हुआ भी है। तो आप इतने बैठे हो, अगर एक बात ही मान लो, कहीं जाओ नारायण नारायण नारायण, जहाँ पहुंचो नारायण नारायण, नारायण नहीं राम राम कर लो, भगवान का नाम ले लो, बहुत कहा तुम्हें नारायण नारायण कहा था, ऐसे कर लो तो कितनी बढ़िया बात है। एक भगवान की स्मृति से सब हो जाए, सब मंगल हो जाए। आप रवाने हुए, क्या कैसा ग्रह है, क्या मुहूर्त है, कैसा है, भगवान का नाम ले सब ठीक हुआ। तिथि भक्ता भद्रा भागी नानगा, जब सुमिया शरण हार, भगवान को सुन लिया तो भद्रे भाग जाए, बिगड़े सब दूर हो जाते हैं। अरे भगवान को याद करो, कितनी सुगम बात, कितनी सरल, कितनी अपने घर की बात, भगवान को याद करके जाओ। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। यश स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात् विमोचते, जिसे स्मरण मात्र करने से जन्म संसार का बंधन मुक्त हो जाता है, याद करने से। अच्युत स्मृति मात्र, कितनी बढ़िया बात बताई, केवल याद कर लो बस, केवल भगवान को याद कर लो। ये बड़े ऊंचे जितने उनके उनकी पूजा बहुत सुगम होती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अप्रसि, पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भक्ति से दे दो, भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वो भगवान चीज से नहीं है, भूखे नहीं है भगवान कि उनके चीज की कमी है। आप अपने घर पर पहुंचे, दोपहर का समय हो गया, बाहर गए घूमते प्यास लग गई, घर पर पहुंचे, स्त्री को नौकर करे जाओ चलना लग गई। एक बालक घुटनों के बल चलता है, वो आपके पास आया, वहां पर एक चाबी ताला ताली वो लाकर आपके हाथ में दे दी, बदलते इतना बड़ा हो जाएगा। अब क्या आपको अलौकिक चीज थी, कोई नई चीज मिल गई आपको, कोई आपको अप्राप्य थी, तो बाद क्या भाव है उसका, तो कितना बड़ा किया, इतना बड़ा, इतना मतलब मेरे से बड़ा, मैं हूँ जैसे बड़ा हो जाता हूँ, मुफ्त आशीर्वाद मिलती। तारा पर अपने पिताजी का, चाबी पिताजी की, आंगन पिताजी का, स्वयं किसका, स्वयं पिताजी का। उसके पास क्या ऐसी चीज है जो पिताजी को नई चीज दे दे, तो वो नई चीज दे, ऐसे तदीम वस्तु गोविंद तुम भी मेरे समर्पण। अब भगवान को दे दे तो भगवान वो भाव सुनकर राजी हो जाते। क्या पिताजी के पास चाबी का अभाव था, क्या बहुत जरूरी थी, क्या बात है, कीमती अधिक है, वो सबसे कीमती वैसा भाव है पिताजी दिया, वो भाव से ऐसे भगवान को जो अर्पण करो, भगवान खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए कि अपनापन है, हमारे प्रभु है। अब बच्चा क्या करे, किनार की टोपी बच्चे को पहना दो तो वो लेकर पिताजी के ऊपर रखेगा, वो समझे बढ़िया चीज है। अब उसकी चीज में बढ़िया है, पिताजी कौन सी बढ़िया चीज है, किनार दार टोपी लगा दी आपके लगा दो तो आप समझ लो बड़े हो गए आदमी, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु विश्वास करता है वो और प्रेम से अर्पण करता है तो भक्ति प्रतम भक्ति के द्वारा दिया हुआ उपहार भगवान कहते हैं आसना में खा लेता हूँ, मेरे को बहुत प्यारा लगता है। तो भाई सच्चा पर से अपना पर से प्रेम करने के लिए लोग कहते तपस्या करो और बहुत कुछ जानो, पढ़ो समझो, विशेष साधन करो, सब अच्छा सभी ठीक है, मैं प्रेम में खास है अपनापन, भगवान अपने हैं, ये भाव से प्रेम होता है। अपनी चीज अच्छी लगती है सबको, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, बस अपनापन भगवान में हो जाए, मेरे तो भगवान है, चलो फिरो उठो फिरो कैसे हो, मेरे भगवान है। राज का ही कोई बड़ा अवसर होता है तो उसमें भी गर्मी रहती है, हम राज के आदमी है तो पद उतर जाने पर वो नहीं रहती, तो भी एक मामूली राज्य है उसका भी पद होने पे होता है, भगवान का पद मिले तो मैं भगवान का हूँ। अब महाराज त्रिलोकी में कहीं चलो राजा दे दो, राज्य राज्य में उसकी चलेगा सिक्का, तो भगवान का सिक्का कहाँ बंद होगा, उसकी तो सब जगह त्रिलोकी में कहीं जाओ सब जगह ऐसी बात है। तो भगवान के होकर होना जा और भगवान के हो जाना और होकर के ही रहना, भगवान का होकर के ही रहना। जैसे आपकी कन्या, आप कन्यादान कर देते हो तो पति की हो जाती है, अब हो जाती है नहीं, होकर के ही रहती है, पर सदा के लिए, चाहे आपके घर पर रहे चाहे ससुराल रहे जहाँ रहे वहाँ है, तो पति के होकर के रहती है। ऐसे भगवान के होकर के अपने रहो, चलो फिर उठो बैठो भगवान के होकर रहो, फिर माहौल रहेगी, आनंद रहेगी। और भगवान का राज्य सब जगह, मरने के बाद भी भगवान का राज्य रहेगा ही, भगवान के राज्य से बाहर कौन जाएगा, नरकों में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे किसी की जोनी में जाओ, बाहर कहाँ जाएगा बताओ, भगवान के राज्य में रहेगा। फिर तो मौज होगी सभी, आनंद ही आनंद, जीने मरने में फर्क नहीं होता, भगवान के भक्त होते हैं वो जीने मरने में कोई फर्क नहीं है, जीने में क्या है मरने में क्या है, छोड़ा रख दिया तो क्या है, पहन दिया तो क्या है, इस बात से कोई चिंता होती ही नहीं, निश्चिंत हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निःशोक हो जाते हैं, निशंका मिट जाती है, शोक मिट जाता है, चिंता मिट जाती है, भय मिट जाता है। मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरान को इतनी बात अपनी, और किसी का होकर रहना पड़ता है, जीव का स्वभाव है, वे किसी न किसी को आश्रय देता है, क्यों परमात्मा का अंश है ना, तो किसी का आश्रय देता है जीव, तो आश्रय दे तो फिर आश्रय लेना ही है तो भगवान का ही ले, और क्या ले, कच्चा आश्रय नहीं, धन का आश्रय देता है, कोई बेटे पोतों का आश्रय देता है, कोई अपने मकान का किराया है उससे हमारा काम चलता है, कोई कहते हैं ब्याज से काम चलता है, कोई कहते हम कमाते हैं बस चलता है, भगवान का ले लो कितनी बढ़िया है, भगवान के चरणों का आश्रय हमारे भगवान है। मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरा काम करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, व्यवहार में घर का सब धंधा इसी तरह करेंगे, पर आश्रय तो भगवान का ही है। नश करो दक्षिण में भगवान विष्णु की भक्ति ज्यादा है दक्षिणाथ, तो वहाँ ब्राह्मण भोजन था तो भोजन करने वो सब जावे, उनके सब वैष्णव चल उर्द त्रिकुंड, तो वो भोजन करने हो गए, तो एक शिव जी का भक्त था, उसने देखा भाई क्या करें, भूख लगी है भोजन करना है, अब क्या करें, तो वहां गया तो उनके तिलक शंकर का, ये शंकर और विष्णु प्रेमी है ना, तो प्रेमी होने से क्या किया कि विष्णु भगवान ने तो त्रिशूल ले ली, शंकर की त्रिशूल है ना वो तीन को कर लिया, और शिवा ने क्या लेगा धनुष को गांडी धनुष ले लिया, वो का नाम है उसका अजगम धना, और विष्णु का है पिनाक सारंग धनु, अगर आधर है सारंग धनुष भगवान विष्णु का, तो धनुष नहीं होता वो धनुष का तिलक कर दिया शंकर ने और शंकर के भक्तों ने, और विष्णु भगवान विष्णु के भक्तों ने त्रिशूल का कर दिया, हमारे शंकर इष्ट है और आपस में प्रेम बहुत है, इतना स्नेह है, शंकर तो भगवान विष्णु का भगवान राम जी का ध्यान करते है, राम जी का भगवान शंकर का ध्यान, जब लंका पर चढ़ाई करते हैं तो वे हमारे तो शंकर के समान कोई नहीं है, क्या करूं शंकु था बना, वो रामेश्वर में कही शंकर का पूजन किया, आपस में इतना स्नेह, इतना स्नेह क्या बताओ, सतोगुण का स्वरूप गौर होता है और तमोगुण का होता है काला, तो काले थे भगवान शंकर और विष्णु थे सफेद, सत्वगुण है सत्व मूर्ति, तो विष्णु भगवान ने ध्यान किया शंकर का जो श्याम सुंदर हो गए, और ये ध्यान क्या कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम रंग बदल गया, ढंग बदल गया सभी चंदर करते, ऐसे भगवान मनो के आपस में प्रेम बहुत है, स्नेह है एकदम एक एक, इस बात कहते हैं शंकर बजा भक्ति, मेरी भक्ति नहीं मिलती, तो भगवान का दास और शंकर की भक्ति नहीं करो तो कर घोर नरक मास, तो भगवान विष्णु जी का बड़ा प्रेम है, तो अपना इष्ट रहा, तो बाबा जी ने क्या किया कि तिलक था ना, तो वो देते भाई तुम कहाँ आए हो, यहाँ वैष्णव के पंक्ति है, तो उसने कहा देखो लो पेट पर, देखो आप पेट पर अपना वो वैष्णव का तिलक बढ़ा लिया, पेट भरने के लिए पेट की जो है तो सिर पर तो हमारे शंकरी तो भूख लगी है तो पेट दे वैष्णव है ना। तो जहाँ भगवान की भक्ति है तो भगवान का चिन्ह है ये, वो धारण करते हैं। इस तरह से भगवान का इष्ट रखो, सिर पर भगवान को याद रखो, फिर भगवान सब काम ठीक होता है। तो प्रभु को याद करके करो सब काम, जाओ कहीं आओ करो भोजन करो जो काम करो भगवान को याद कर करो, उठते ही भगवान को याद करो, स्नान करते ही भगवान को गंगा जल का भावना करके भगवान के चरणों का जल है ऐसे स्नान करो, नित्य कर्म करो कि भगवान के लिए बैठो भगवान के भजन करो, भोजन के लिए भगवान के अर्पण करके केवल भगवान का प्रसाद पाओ, जल पियो तो भगवान के अर्पण करके जल पियो, किसी से बात करो तो भगवान को याद कर बात करो, काम धंधे में लगो तो भगवान को याद कर काम धंधे में लग जाओ, शाम पड़े तो दया दियावती होते ही भगवान को याद करो, कहीं जाना हो तो भगवान को याद करके जाओ, नारायण नारायण नारायण भगवान को याद करके। तो ज्यादा कहा क्या बताओ, बदले गई माँ की बताई हुई बात है, क्या करे कि जहाँ जाओ भगवान का नाम लो। तो भाई जी कहते थे कि हम जहाँ जाते हैं मोटर रवाना होती नारायण नारायण नारायण आ जाता है। मालवीय जी ने बताया कि मेरी माँ की बताई हुई बात है, ये बड़ी ऊंची बात है। तो भाई बच्चों को तो माँ ही सिखा रहे, माँ का दिया हुआ था ज्ञान, माँ बड़ी प्यारी लगती है, सबको ऐसी लगती है, तो ऐसी बात है। तो ये भगवान की बात है, कोई काम करो तो भगवान को याद कर करो।